Book 2 واحد وستون 61 61 الأعداد الترتيبية أورديناال getallen أورديناال getallen الشهر الأول هو يناير De eerste maand is januari. De eerste maand is januari. الشهر الثاني هو فبراير. De tweede maand is februari. De tweede maand is februari. الشهر الثالث هو مارس. De derde maand is maart. De derde maand is maart. الشهر الرابع هو ابريل. De vierde maand is april. De vierde maand is april. الشهر الخامس هو مايو. De vijfde maand is mei. De vijfde maand is mei. الشهر السادس هو يونيو. De zesde maand is juni. De zesde maand is juni. ستة أشهر هي نصف سنة. Zes maanden zijn een half jaar. Zes maanden zijn een half jaar. Januari, februari, maart. Januari, februari, maart. Januari. Februari, maart. April, mayo, junio. April, mei, juni. April, mei en juni. El shahr as-sabi' huwa julio. De zevende maand is juli. De zevende maand is juli. الشهر الثامن هو أغسطس. De achtste maand is augustus. De achtste maand is augustus. الشهر التاسع هو سبتمبر. De negende maand is september. De negende maand is september. الشهر العاشر هو أكتوبر. De tiende maand is oktober. De tiende maand is oktober. الشهر الحادي عشر هو november. De elfde maand is november. De elfde maand is november. الشهر الثاني عشر هو december. De twaalfde maand is december. De twaalfde maand is december. اثنا عشر شهراً هي سنة. Twaalf maanden zijn een jaar. Twaalf maanden zijn een jaar. Julio, augustus, september. Juli, augustus, september. Juli, augustus, september. Oktober, november en december. Oktober, november en december. Oktober, november en december.